Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł i 99 groszy. Teraz za 399 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 marca, wybiła 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. 20 miliardów euro dla Polski z unijnego funduszu pożyczkowego na zbrojenia. Jesteśmy bardzo blisko porozumienia z Ukrainą w sprawie metali ziem rzadkich, mówi Donald Trump. Prawie 20 tysięcy wolontariuszy z całego kraju zgłosiło się do sprzątania Odry. Za szybkim wdrożeniem planu dozbrojenia Europy rozpisanym na 5 lat opowiedzieli się przywódcy 27 krajów. Fundusz pożyczkowy na ten cel to 150 miliardów euro. Polska liczy na 20 miliardów euro. Plan dozbrajania przygotowała Komisja Europejska, a jej szefowa Ursula von der Leyen tak podsumowała założenia strategii. Chcemy więcej, lepiej i w sposób bardziej europejski inwestować w obronność. O tym, na co mają pójść pieniądze, czyli o zaległościach do nadrobienia i lukach do usunięcia, mówi tak zwana Biała Księga. Przewodnicząca Komisji wymieniła infrastrukturę wśród różnych krytycznych obszarów zdolności obronnej. W dokumencie Komisji wprost mowa jest o Tarczy Wschód, czyli systemie fortyfikacji i umocnień na granicy z Rosją i Białorusią. Mimo początkowego oporu w Komisji, tarcza została uznana za kluczowy projekt wzmacniający obronność Unii. A to otwiera drogę do europejskiego finansowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jesteśmy bardzo blisko zawarcia porozumienia z Ukrainą w sprawie metali ziem rzadkich, poinformował Donald Trump. Prezydent USA podpisał rozporządzenie o zwiększeniu produkcji kluczowych minerałów w Stanach Zjednoczonych. Podpisujemy również umowę w różnych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do metali ziem rzadkich, minerałów i wielu innych rzeczy na całym świecie, w szczególności w Ukrainie. Radzimy sobie bardzo dobrze w odniesieniu do Ukrainy i Rosji. Ukraina posiada złoża o ogromnej wartości i doceniamy to. Według Waszyngtonu miałaby to być zapłata za pomoc wojskową dla Kijowa. Amerykańskie inwestycje mają też być dla Ukrainy gwarancją bezpieczeństwa. Nie wylądujemy dziś w Londynie. Lotnisko Heathrow jest zamknięte z powodu braku prądu po pożarze w podstacji elektrycznej. Loty odwołane są do północy, ale utrudnienia mogą potrwać kilka dni. Władze lotniska apelują do pasażerów, by pod żadnym pozorem nie przyjeżdżali na miejsce. Powód to pożar jednej z pobliskich podstacji elektrycznych. Doszło do niego w Hayes, około 1,5 kilometra od Heathrow. W efekcie tysiące ludzi nie ma tam teraz prądu. Heathrow to jeden z najruchliwszych portów lotniczych świata. W zeszłym roku powitał on prawie 84 miliony pasażerów. Do lądowania lub startu dochodzi tu średnio co 45 sekund. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Częstochowie zainaugurowano ogólnopolską akcję Bądźmy Oryginalni. Jest ona skierowana do młodzieży i ma pozytywnie wpływać na zdrowie psychiczne. Wydarzenie polega na rozmowie psycholog Anny Zalewskiej z raperem Adamo na temat problemów, z jakimi borykają się obecni młodzi ludzie. Całość przeplatana jest granymi na żywo utworami rapera. Problem akceptacji i zrozumienia siebie generuje kolejne, z jakimi młodzież obecnie się mierzy, mówi Anna Zalewska. To, że młodzież nie do końca wie, jak radzić sobie z problemami w szkole, jak radzić sobie też w kontakcie z rówieśnikami, jak te relacje budować, więc jakby jest pewnego rodzaju fundament, popełnianie błędów, zmaganie się z porażką, z opinią innej osoby i też jak odkrywać w sobie tą wartość. Adamo Rudnik tworzy pozytywny rap, który nawiązuje do codziennych problemów dzieci i młodzieży. Wynika to z faktu, że jestem niewiele starszy od nich, mówi Adamo. Będąc w okresie dorastania, w okresie adolescencji, często mamy różnego rodzaju zawahania życiowe, kiedy poszukujemy swojej własnej tożsamości, swojego ja, kim jesteśmy. Ja chcę jako ten lider młodzieżowy, starszy kolega, po prostu wskazać drogę, którą uważam za słuszną, natomiast każdy zrobi tak, jak będzie uważał. Patronką akcji Bądźmy Oryginalni jest rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Prawie 20 tysięcy wolontariuszy z całego kraju zgłosiło się do udziału w sprzątaniu Odry. Akcja rozpocznie się w kwietniu i potrwa 2 miesiące. Najwięcej jest butelek i puszek, wyławiane są też hulajnogi, sklepowe kosze, części samochodowe, a nawet miecze wikingów, mówi koordynator akcji Dominik Dobrowolski. Będziemy działać na lądzie, na pontonach, na łodziach, na tratwach, na kajakach. Ekipa z super mocnymi magnesami i sznurkami będzie wyławiać różne artefakty. Również nurkowie będą na dnie wyławiać to, co na dnie być nie powinno, czyli śmieciory. Organizatorzy zapraszają więcej osób do sprzątania rzeki, mówi Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. W dalszym ciągu każdy może się zgłosić, żeby zorganizować swoją akcję. Czasu jest jeszcze dużo. Dla każdego jest możliwość, żeby otrzymał zwrot kosztów takiej akcji, co też myślę, że jest fajne, bo eliminuje tą taką podstawową barierą związaną chociażby z zakupem worków, rękawic. Rok temu w akcji Czysta Odra wydobyto 160 ton śmieci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Norbert Michalak. To dopiero początek, ale takie informacje na pewno cieszą. W chińskim Nankinie rozpoczęły się lekkoatletyczne halowe mistrzostwa świata. W sesji porannej Anna Wielgosz i Patryk Sieracki awansowali do półfinału biegu na 800 metrów, a w konkurencjach pięcioboju Paulina Ligarska zajmuje 8 miejsce. W sesji wieczornej, która rozpocznie się o godzinie 11.30 czasu polskiego, wieloboistki wystartują w skoku w dal i w biegu na 800 metrów. Polscy kibice czekają na pierwszą wygraną w tym roku reprezentacji Polski. Dziś Polacy zagrają z Litwą w meczu grupy G kwalifikacji do piłkarskich mistrzostw świata. Biało-czerwoni nie zdołali zachować się czystego kąta od prawie roku. Tracili gola w każdym z ostatnich 11 spotkań. Obrońca Kamil Piątkowski podkreślił, że drużyna poświęciła sporo czasu na pracę w defensywie. Straciliśmy znacznie za dużo bramek. Bardzo mocno pracowaliśmy nad tą defensywą, zarówno w analizach, jak i na boisku w tych ostatnich dniach, więc wiemy, jakie zachowania muszą być teraz przedstawione i jak musimy zachowywać się w danych momentach, w których zachowywaliśmy się nie do końca dobrze we wcześniejszych meczach. Początek spotkania Polska-Litwa o 20.45 na Stadionie Narodowym. Magda Linet awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Miami. Polka pokonała rozstawioną z 18 Rosjankę Jekaterynę Aleksandrową 7-6, 6-2. Myślę, że było dużo bliżej niż wynik na to wskazuje. Na tym bardziej z Aleksandrową, która jest niesamowicie niebezpieczna w każdej chwili, trzeba bardzo uważać. Myślę, że często tak jest, że kiedy gramy takiego bardzo wyrównanego seta, w drugim byłam w stanie już się troszkę rozluźnić, też pod sam koniec zaczęłam trochę lepiej uderzać, troszkę bardziej wczułam się w kort. Kolejną rywalką Linet będzie Czeszka Linda Frugwirtowa. Dziś będzie za to grać Iga Świątek z francuską Caroline Garcia. A teraz będzie pogoda. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Kalendarzowa wiosna wita nas dużą dawką słońca, ewentualne gęstsze chmury możliwe na północy kraju. Padać dziś nie będzie, a około 9 już wszędzie będzie powyżej zera. W południe na ogół termometry pokażą od 10 do 15 stopni. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Ja wiem, drodzy Państwo, ja mówię w kalendarzu dziś dzień czegoś, a Państwo sobie myślą, przecież zawsze jest dzień czegoś. Ale teraz muszę powiedzieć, że w długiej litanii świąt nietypowych dziś także mamy Międzynarodowy Dzień Poezji. A ja taki dla Was w poranku wierszyk ułożyłem. A po wiośnie przyjdzie lato. Co Ty, kochana Trójko, na to? Myślał Indykolecie. Na razie przywitajmy wiosnę. Zawsze tego dnia, od 35 lat, układam płytę zespołu Tok Tok, kolory wiosny. Myślę, że to są najpiękniejsze kolory, najpiękniejsza płyta na wiosnę. W takim razie sprawdźmy i tę teorię. Tok Tok, Life's What You Make It. Właśnie z tej płyty, teraz w Trójce. Baby, love. Witamy wiosnę razem z grupą Tok Tok, a z tym utworem to już dokładnie od 40 lat. Drodzy Państwo, o tej porze zapraszamy także do internetowych kanałów Trójki, bo tam obraz ze studia M3 z rozmowy politycznej. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam Panią. Dzień dobry. Sejm przyjął wczoraj uchwałę o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej, uznającą za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący programu Tarcza Wschód. Czy to była prowokacja wymierzona w Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej głosowało przeciwko tej rezolucji w Parlamencie Europejskim? Znaczy ja przede wszystkim usłyszałam, że to była prowokacja wymierzona w Putina, który bardzo się zmartwił, że Europa się teraz będzie dozbrajała, więc tych prowokacji dużo, tak? Rozumiem, że najpierw Europa sprowokowała Putina, a później my tutaj w Polsce mieliśmy prowokować PiS. Prawda jest taka. Jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. Jesteśmy w oczywisty sposób członkami NATO, czyli sojuszu, w którym są państwa Unii Europejskiej, nie tylko, w którym oczywiście są Stany Zjednoczone, które do tej pory do NATO użyły bardzo dużo pieniędzy. Mamy amerykańską obecność na polskiej ziemi i jakby szanujemy i chcemy, żeby to wszystko trwało dalej. To pani odpowiedziała teraz na argument PiS, który twierdzi, że program obronny to jest budowanie NATO bis, czyli wypychanie Stanów Zjednoczonych z Europy. To jest kłamstwo. To jest skrajny cynizm. Nikt nie wypycha Stanów Zjednoczonych z Europy. Ja bym wolała, żeby PiS się kierował polską racją stanu, a nie amerykańską. Natomiast widać gołym okiem, że władza w Stanach dzisiaj jest niestabilna, tak? I tym bardziej musimy stawiać na bezpieczeństwo europejskie. Jakoś Donald Trump jest niestabilny? A jest stabilny? No proszę zobaczyć, co się dzieje. No ma być pokój, jest wojna. Rozmawiamy i na temat wojny na Ukrainie. Również Gaza podlega tej niestabilności Trumpa. Decyzje zmienia w zależności od tego, jak tam wiatr zawieje, tak? Raz embarga wprowadza, potem je cofa. Cła wkłada, nie? Blokuje wysyłanie broni na Ukrainę. Potem się z tego wycofuje. Blokuje informacje wywiadowcze. No po prostu nie jest gwarantem takiego bezpiecznego dbania o bezpieczeństwo. I oczywiście licząc na to, że jednak będzie razem z całą resztą NATO, po prostu Europa musi o bezpieczeństwo swoje zadbać sama. Zresztą ale PiS też jest w pułapce? Wielkiej pułapce. To znaczy ja zastanawiałam się, skąd to się w ogóle wzięło. I mam takie przeświadczenie, że po prostu PiS postanowił postawić na Trumpa absolutnie bezrefleksyjnie, licząc, nie wiem, że kiedyś Trump będzie ich jakoś chciał wesprzeć tutaj. Nie wiem, co się kryje pod tym, ale po prostu czuję, że za tą bezrefleksyjnością w stawianiu na Trumpa w opozycji do całej reszty Europy, no kryje się jednak jakiś taki racjonalny zamysł, tak? Jeszcze nie wiem, jaki pewnie czas to pokaże. Natomiast z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa naprawdę bardzo dobrze się stało, że Europa się obudziła i proszę mi wierzyć, ponieważ miałam okazję być ostatnio na kilku konferencjach europejskich i rozmawiać z ludźmi z różnych państw, to jeszcze miesiąc, czy też dwa miesiące temu, kiedy pytałam, na ile oceniają prawdopodobieństwo, że Putin może zaatakować jakieś państwo NATO, to patrzyli na mnie z zadziwieniem wielkim, kiedy mówiłam, że to jest taki moment, kiedy na sucho powinniśmy zacząć ćwiczyć artykuł 5, czyli po prostu niech każde państwo powie, co gotowe jest dać w zależności od tego, które z państw NATO miałoby zostać napadnięte, to patrzyli na mnie zszokowani. trzy tygodnie temu, czy dwa tygodnie temu, te rozmowy już były zupełnie inne, dlatego że wywiady Zachodu przyniosły informację, że Putin nie chce się zatrzymać na Ukrainie i wtedy, kiedy będzie miał taką sposobność, to po prostu ten atak na kraj natowski nastąpi. W związku z tym z punktu widzenia europejskiego i z punktu widzenia Polski, przede wszystkim z punktu widzenia Polski, naprawdę stała się rzecz bardzo cenna, ponieważ Europa, bez względu na to, jak blisko czy jak daleko jest od Ukrainy, zrozumiała, że musi się po prostu przygotować na sytuację trudną i im lepiej się przygotujemy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że jej nie będzie. W tym wszystkim bardzo dobrze się zachowuje również Wielka Brytania. Doceniam to bardzo, dlatego że Wielka Brytania, kiedy jeszcze była w Unii Europejskiej, ten sojusz amerykańsko-brytyjski był tak silny, że on rzeczywiście dominował. Wielka Brytania wyszła z Unii. W tej chwili zrozumiała, że chociaż jest poza Unią, to w tych kwestiach bezpieczeństwa powinna być bardzo blisko i te sojusze Wielkiej Brytanii z Francją, z nami są w tej chwili odbudowywane mocno. Wczoraj Radosław Sikorski był. Do tego tematu jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce, ale chcę do tematu bezpieczeństwa. Chcę panią zapytać o słowa posła Jacka Ozdoby, europosła Prawa i Sprawiedliwości, który podczas manifestacji pod prokuraturą, manifestacji PiSu powiedział: ja ją popchnę, niech tu, i tutaj padł wulgaryzm. To było skierowane pod adresem prokurator Ewy Wrzosek, która wyszła do protestujących. Ona przesłuchiwała Barbarę Skrzypek, asystentkę wieloletnią Jarosława Kaczyńskiego. Trzy dni po tym przesłuchaniu pani Barbara Skrzypek zmarła. Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński twierdzi, że to jest wina obecnej władzy. Czy prokuratura powinna zająć się tymi słowami Ozdoby? Czy to było wzywanie do agresji? W oczywisty sposób tak. W moim odczuciu tak. I to z kilku powodów. Przynajmniej dwóch. No po pierwsze, mamy do czynienia z pewną taką polityczną bandytierką. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. No już jakby samo myślenie o tym, że można użyć wobec kogoś siły fizycznej, będąc posłem, no to po prostu jeszcze by nam, nie wiem, kilka lat temu raczej by nam się to w głowie nie zmieściło, prawda, żeby coś takiego miało miejsce. Więc to jest po prostu absolutne kolejne przekroczenie granic i w moim odczuciu powinna tego posła czy tą grupę posłów spotkać po prostu solidna kara, ale to ma szerszy wymiar również, dlatego że też mówię o tym już od bardzo dawna, wojna hybrydowa, czyli wojna poniżej progu wojny, takiej, jaka się w tej chwili toczy na Ukrainie, to jest osłabianie przeciwnika. I to jest tworzenie sytuacji, w której gra na głębokie podziały, wielkie emocje, sianie niepewności, chaosu, to jest tworzenie sytuacji, w której my jako społeczeństwo jesteśmy słabsi wobec zewnętrznego zagrożenia, niż moglibyśmy być wtedy, kiedy tutaj wewnątrz wszystko działa. PiS bierze udział w wojnie hybrydowej? To znaczy PiS, poczynając od zamachu smoleńskiego, wpisuje się w granie na głębokie podziały i chaos od samego początku, więc dla mnie to jest jakby ten był sam... Był jakiś zamach w Smoleńsku? No właśnie nie było, chociaż PiS bardzo chciał, żeby tak to było rozumiane. I ale to... wtedy udało się PiS-owi wygrać na trumnach wybory. Udało się. Czy teraz będzie to takie paliwo, śmierć Barbary Skrzypek będzie paliwem dla Karola Nawrockiego? Czy nie Jarosław Kaczyński chce po raz kolejny wygrać na trumnie wybory? Czy on chce, trzeba by go było pytać, czy tak to trochę wygląda, no tak to właśnie trochę wygląda. Jutro pogrzeb Barbary Skrzypek, czy to będzie demonstracja polityczna? Zobaczymy, no na pewno tak, na pewno chcieliby, żeby tak było, ale czy tak będzie, jeśli chodzi o tę historię, no to przecież pani Barbara Skrzypek nie znalazła się na przesłuchaniu w prokuraturze, ponieważ prokurator uznał, przesłucham sobie panią Barbarę Skrzypek, tylko znalazła się na tym przesłuchaniu, ponieważ jej przełożony Jarosław Kaczyński ma poważne kłopoty w związku z tym, że chciał wybudować dwie wieże, tak? Więc jakby... Nie zapłacił, człowiekowi, który robił, miał zrobić projekt. Jedynym bezpośrednim powodem obecności pani Barbary Skrzypek w prokuraturze były działania jej przełożonego Jarosława Kaczyńskiego. I to jest sytuacja, z której Jarosław Kaczyński w takim sensie odpowiedzialności za to chce uciec. W związku z tym wymyśla jakieś fantastyczne historie o tym, co się wydarzyło potem. No, ale... Jarosław Kaczyński sam przyznał, że w piątek rozmawiał z Barbarą Skrzypek. Media donoszą, że ona złożyła zeznania, które były niekorzystne dla Kaczyńskiego. Czy to wszystko powinna zbadać prokuratura? No, ja, bo skoro PiS twierdzi, że po przesłuchaniu Ewy Wrzosek zmarła, pani Barbara, ja no to powiem może tak, PiS różne rzeczy mówi, PiS różne rzeczy mówi, my się już do tego trochę przyzwyczailiśmy, chociaż nie powinniśmy. To znaczy, powtórzę raz jeszcze, jedynym powodem obecności pani Barbary Skrzypek w prokuraturze były wcześniejsze działania Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby Jarosław Kaczyński nie zrobił tego, co zrobił i z czego ma dzisiaj duże kłopoty, nie byłoby żadnego powodu angażować Barbarę Skrzypek w przesłuchanie na jakąkolwiek okoliczność. Więc jeżeli ktoś tutaj musi wziąć odpowiedzialność za pewne rzeczy, chociażby za obecność Barbary Skrzypek w prokuraturze, no to jest to po prostu Jarosław Kaczyński. Koniec, kropka. Dzisiaj kolejne przesłuchanie polityka PiS-u w prokuraturze, tym razem Mariusza Błaszczaka w sprawie ujawnienia informacji, i Prawo i Sprawiedliwość znowu robi pikietę przed prokuraturą. Ja mam takie przeświadczenie, że PiS... PiS jest w kondycji takiej psychicznej nie najlepszej i to już są takie akty rozpaczy, to znaczy to, że oni opowiadają różne rzeczy nie mając argumentów merytorycznych, no to po prostu jedyne co im zostaje to po pierwsze sami podlegają dosyć dużym emocjom, a poza tym próbują te emocje wywołać wśród innych. Sprawa jest prosta, jest oczywista. Mariusz Błaszczak nie miał żadnego prawa do tego, żeby odtajnić część planów ewentualnościowych i dzisiaj spotykają go tego konsekwencje. No i tam mogą stać, mogą pikietować. No dobrze, natomiast fakt jest taki, że zrobił coś, do czego nie miał prawa i w moim odczuciu bardzo dobrze, że już dzisiaj w jakimś sensie ponosi tego konsekwencje, no bo to nie jest miłe, tak? Kiedy się zdejmuje komuś immunitet, kiedy się musi stawiać w prokuraturze, kiedy musi odpowiadać na pytania, więc po pierwsze on powinien za to odpowiedzialność ponieść, ale też myślę, że to będzie nauczka dla każdego z tych polityków, który w przyszłości chciałby z powodów politycznych sięgać po takie instrumenty. Ale Błaszczak mówi, że to były plany już nieaktualne, historyczne i mógł je odtajnić. Ale on nie był dysponentem tego. Znaczy, dokument może odtajnić tylko ten, kto ten dokument wytworzył. Koniec, kropka. Ja akurat o tym dobrze wiem, ponieważ pracuję w Komisji Pegasusa i ciągle prosimy różnych dysponentów o to, żeby te jakieś tam dokumenty odtajnili. Ale w tym przypadku jeszcze jest jedna rzecz. To znaczy, odtajniając jeden kawałeczek, wprowadził opinię publiczną w błąd. A czego dotyczył ten błąd, to już państwo się dowiedzą w internetowej dogrywce. Pani posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska z nami zostaje. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Do usłyszenia, zobaczenia. Zapraszamy do reklamy.

40 ginie przeciętnie 30 osób. Według danych rządowych liczba zaginionych przekroczyła już 120 tysięcy. Tak zwane obywatelskie śledztwa w większości przypadków jako sprawców uprowadzeń i zabójstw wskazują meksykańskie kartele narkotykowe. Pełen serwis o 9:00. A za oknami wiosna. Po prostu w prognozie dziś kilkanaście stopni dla niemal całego kraju i bezchmurne lub niemal bezchmurne nieba. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Piątkowa. Za 27 minut będzie 9:00. Gwizdane. O czym ja miałem pamiętać? Ach tak, pan Maciek za kilka minut przełączy taki specjalny wichajster i z jego pomocą uruchomi Ewę Winnicką i Magdalenę Grzebałkowską. To znaczy uruchomi taśmę z ich cyklem o starzeniu bez godności. Ale teraz, panie Maćku, proszę ruszyć tym wichajsterkiem od organka. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnian. A nasze działa są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Ta wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Organek i wiosna, a jak na czasie i piękni 30-letni też mi się podoba. Ale teraz chyba nie o 30-latkach będzie mowa. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kola. Naprzeciwko mnie siedzi Magda Grzebałkowska. Magda, kto siedzi naprzeciwko ciebie? Nie pamiętam, ale coś mi się wydaje, że Ewa Winnicka. Tak, widzę, że tutaj dowcipnie podprowadzasz pod temat dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dla Was, żeby odpowiadać na Wasze pytania. Nie znamy się na niczym, więc jesteśmy naprawdę kompetentnymi osobami, żeby sprawować taką doradczą rolę. Bierzemy przykład z doradców medialnych, polityków i wszystkich innych ludzi, którzy zrobili wielkie kariery. Mamy tutaj list od pana Marcina, który pisze, i to jest naprawdę rozbrajający list, i on jest mottem dzisiejszego odcinka. Drogie panie, zawsze kiedy was słucham, chcę do was napisać, bo serce mówi, że mam wam coś ważnego do powiedzenia, ale kiedy otwieram komputer i otwieram maila, to już nie pamiętam, o co mi chodziło. Jest mi strasznie przykro, więc tylko tą drogą bardzo serdecznie panie pozdrawiam. Panie Marcinie, kochany. To miód na nasze serca. Uszy. Na uszy. Cokolwiek. Tak, na nasze cokolwiek miód. Panie Marcinie, my też nic nie pamiętamy. Mnie się na przykład ciągle zdarza, że idę, wchodzę do jakiegoś pomieszczenia w domu i nie wiem, po co tam poszłam. Ty też masz takie, Ewo? Tak, ja nawet wchodzę do łazienki i o ile nie jest to, wiesz, taka jasno sprecyzowana potrzeba organizmu, że natychmiast muszę na przykład skorzystać z toalety, to tak się zastanawiam, co ja tutaj mogłabym zrobić? Czy na przykład się wykąpać, czy posprzątać? Czy może poukładać kosmetyki na półeczce? Wiesz, to jest niesamowite. Ale wychodzisz, czy zaczynasz sprzątać? Wiesz co, nie, no sprzątanie jest jakby ostatecznością w moim takim hierarchii potrzeb. A, muszę ja sprzątam. No ja wiem, no ja wychodzę i zajmuję się czymś innym. I dopiero później na przykład przychodzę, jeżeli to chodziło, nie wiem, na przykład o umycie zębów wieczorne. Wtedy... A zdarza ci się nie umyć zębów w ogóle na noc? Wiesz co, to mi się zdarzało w czasach w młodości, kiedy na przykład już nie miałam jakby no, zapasów energii, ale akurat zęby staram się myć. No właśnie, to jest tak, że kiedyś się miało zapasy energii na imprezę, a dzisiaj się na imprezę nie ma zapasów energii, ale na umycie zębów zawsze jest energia, prawda? Tak, tak. To jest tak, strasznie tak. Niesprawiedliwe, proszę Państwa, ten wiek idący. Tak, ale no wiesz, ja zostałam naprawdę bardzo nastraszona przez stomatologa. To się może stać. No wiesz, ja jestem człowiekiem wielu koron. Mhm. Mam, wiemy to już z poprzednich audycji. Jestem koronowaną osobą w średnim wieku i utrzymywanie braku higieny jest bardzo niebezpieczne. To znaczy, to grozi bardzo szybką paradontozą i takimi stanami zapalnymi, więc naprawdę wiem, że to potem mogłoby się skończyć koniecznością śmiercią, obstalowania sztucznej szczęki. A tego jeszcze staram się odwlec ten moment, ile mogę. Dobrze, to jak ty już zaczniesz zapominać, to ja ci będę przypominać o myciu zębów. Będę dzwonić do ciebie codziennie. Tak. Będę taką zegarynką zębową. Wróżka, zębuszka. Grzebałka, zębałka. Dobra. Tak, no to są te żarty na wysokim poziomie, o które prosicie przez pisząc do nas listy. Oczywiście mówię o tych, którzy pamiętają, o co chcieli nas zapytać. Tak, i ci, co mają pisać do nas, bardzo prosimy, piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. To jest super, bo ty w ogóle pamiętasz ten adres, bo pamiętasz, jak ja się strasznie męczyłam w poprzednich odcinkach, żeby zapamiętać go. Tak. Ja w ogóle muszę powiedzieć, bo oczywiście taki skupianie się i w ogóle też takie wielkie ojoj w związku z tym brakiem pamięci jest zmasowane teraz, kiedy już jestem w wieku przedstarczym. Ale przypominam sobie, ponieważ analizuję ten niepamiętanie, że jednak ja miałam przypadek dosyć ekstremalnego niepamiętania. Mhm. Nie wiem, czy... Mów. To najwyżej wytnie się to wcześniej, a teraz mów o tym ekstremalnym niepamiętaniu. Urodził się mój syn. Ale ostatnio? No nie, tak już jakiś czas temu. Mhm. Było to 20 lat temu. I pamiętam opętana taką... Znaczy nie opętana, to jest złe słowo, ale bardzo chciałam praktykować bliskie rodzicielstwo, więc poszłam do sklepu z chustami, żeby dopasować taką chustę do noszenia noworodków, dzieci dwumiesięcznych. Poszłam z takim koszykiem z nosidełkiem. Z nosidełkiem z małym chłopcem i mierzyłam te chusty. I sobie go zakładałam, odkładałam do nosidełka, wiesz, i w końcu wybrałam tą chustę i bardzo byłam zadowolona. To była taka fajna, turkusowa, trochę elastyczna chusta. Kilka razy panie mnie uczyły, jak tak owinąć szybko, wiesz, jak ciach, ciach, ciach, jak kobieta pierwszych narodów. I wyszłam z tą chustą zapakowaną. I wiesz co, wyszłam z tego centrum handlowego, to było takie, wiesz, wielopiętrowe centrum handlowe i pomyślałam sobie, że czegoś nie mam. Torebki. Torebkę miałam, chustę miałam i w końcu pomyślałam sobie, Jezu, po prostu nie mam... syna. Niemowlęka. Powiem ci, że jakby to... Boże, ale jak ty go zostawiłaś w sklepie? Tak. Boże. On wie o tym? Nie, znaczy teraz się może... A był tam, jak wróciłaś? No był, no bo przecież nie wzięłam innego dziecka, wiesz, komuś z wózka w supermarkecie. Nie, no wiesz, był i tak, wiesz, czekał, nie? Po prostu tak, no fajnie, że już jesteś, nie? Ale te panie się zorientowały, że tam jakieś dziecko... Nie. Też nie? Też nie. To jest straszna historia, bo ani te panie w ciągu, wiesz, to było z 7 minut, wiesz, może 10. Nie zarejestrowały, wiesz, obecności klienta, który nie wyszedł. Wiesz, już nie mówiąc o mnie. No jest to jednak taki przykład ekstremalny, który powinien mi być może dać wtedy więcej do myślenia. Ale wiesz, człowiek, który tyle lat, przecież ja 30 lat nie miałam dziecka i potem nagle, to trudno, wiesz, się od razu przyzwyczaić, prawda? Tak, to trochę trwa. Teraz już jesteś przyzwyczajona. Teraz go już nie gubię. To nosisz go w tej chuście jeszcze? Nie, to znaczy, wiesz, chodzę na siłownię i być może kiedyś będę mogła go wziąć w chustę, ale to jeszcze daleka droga przede mną. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. Piszcie do nas na adres, Ewo, przypomnij. Jezu, Polskie Radio, małpa, trójka. Co ty gadasz? Boże, bardzo nie pamiętasz. Bezgodności, @polskieradio.pl. Jestem po prostu wiarygodna. Jak wam mówię, że nie pamiętam, to znaczy, że nie pamiętam. Do widzenia. Tak. Do widzenia. Shake it off for me. Somebody's watching me, and my anxiety.